ירד נגשינה מן שירינה מן ורבא מן שירינה מן אז בחלם ורבא מן קודש מן באור נגינה עדידנה מן בשתי הזמרים תוכת נגשינה מן Çare şamen, çarenin et Çare şamen, avu cergen derdu kıyne Sebep amın evdilaş boy tebevine Erdin bi hava rubakin ub gazine Şirin amın, vereb amın Şirin amın, ez bi halim vereb amın Kütüc min bavar inaki inay نامه بیشتی از مرم تخت نکشی شامن دلالامن شیارم به تخم نای هستر چاویم تی خواره رالی نای تمین کردین و هارک بردا دنیای شیرین آمن ورب آمن شیرین آمن از بی حالم ورب آمن کتش من باور نکی نای دید نامن بیشتی از مرم تو قد نکشی نامن